бардэль называўся «Злоты пясак». Як ішлі да краснага дарогамі святымі і грэшнымі. Красная, маладачанскі раён. Яшчэ не так даўно вёску Красная можна было назваць каталіцкай сталіцай Беларусі. Шматлікія вернікі са сталіцы адміністрацыйнай ехалі сюды, бо толькі тут дзейнічаў адзіны рымска-каталіцкі касцёл на ўсё наваколле. І ўсе паваенныя гады менскія каталікі спавядаліся ў Красным да 1980 году, пакуль у сталіцы не адкрылі касцёл на Кальварыі. Дом Вольгі Вайцяховіч увесь гэты час быў гасцінна адкрыты для паломнікаў, хоць сям'я Вольгі праваслаўная. Памятаю і помню гэтых, каб это на цяперашні розум. Знаеце, можа, даже дапалнительна давалі поезд электрычку. Столька з Мінска ехала людзей католікаў у касцёл. У нас касцёл прыгожы. Вы знаеце, поезда не хватало. Столька много палякаў ехала, ішлі па 20-30 чалавек. У нас начавалі. Прыязджалі даже з начоўкай на назаўтра да касцёлу. Это былі знаёмыя людзі ці не? Не, не знаёмыя, чужыя, но так вот мама прынімала ўсё веруючыя да касцёла. Да касцёла. Это кожнае свята было такое паломніцтва да Красна. Да, да, да. Но многа ехала. Я говорю, што да. Ехалі на нас, з начоўкай у нас начавалі. А это было шмат у якіх сем'ях прынята прымаць паломнікаў? Прымалі. Прымалі, так? Мястачковы нашы гэтай, вот выдрукі напросіў, прынімалі людзі, не чураліся. Прынімалі. Людзі дружныя былі, прынімалі яўрэяў, і хавалі яўрэяў, і рускіх прынімалі, і немцаў прынімалі, жылі дружна, адзін аднаго дзяліліся куском хлеба, не так, як цяпер. Зрусіфікаваная, чырвонасцяжная Беларусь выглядае самай савецкай краінай на абшарах колішняга саюзу. Але, гутарачы са старымі людзьмі, якім ужо даўно няма чаго баяцца, я пастаянна чую абсалютна крамольныя для савецкага вуха словы. Гэта парадокс? Не. Гэта магчымасць нарэшце выказаць на мікрафон усё тое, што было насамрэч. Немец сядзеў у хаце ў нас, Сталінградская бітва, брат яго пагіб, ён плачыць, валасы бе і паказвае. Хай бы Гітлер і Сталін узялі і между сабой падраліся, зачым ідзе страбленне народа. Вот такое. І гаварыць, крык шайзы, зачым это такое ідзёт. Много немцев, фронтовики, дзіцяці конфетку, то шоколадку, то врача подошлюць. Вы знаете, брата збіла немецкая машина. Дык не прышлі, врача прыслалі, і гэта губу яму накладывалі, лячылі. Не скажу. Не скажу, немцы, фронтовики относіліся хорошо. Хоця гэта не кожны паверыць, скажуць, яна фашистка, яна такая-сякая. Немцы такія-сякія былі. А СС? Там хто былі? Там больше прыбалты, эстонцы былі, там палякі былі, там гады і нашы былі. Вот гэты гады былі. Паліцаі нашы гады былі хуже немцаў. А савец, партызанская дзеревня была, спалілі немцы. Дзетак схавалі ў ямку веткамі, яловымі прыкрылі. Ішлі першыя немцы, відзелі, не тронулі. Ззадзі ішлі нашы паліцаі, расстралялі. Так хто лучше, хто горша, хто лепшы? Скажыце. Колішні інжынер, а сёння краязнаўца Алесь Харытон памятае часы, калі ў Красная вялі не толькі духоўныя шляхі. Красная да вайны мела славу мястэчка чырвоных ліхтароў. Да тутэйшых куртызанак прыязджалі нават з Вільні. І гэтая сфера давала прыбытак не толькі жрыцам кахання. Як твердзіць Харытон, у Красным да вайны было ажно 6 бардэляў. Вот там на станции на этой горе, тогда она была не заселена, был бордель, который назывался «Златый пясок». Туды приезжали из Вильни мужики. Это двухповерховый дом, это была звычайная хата? Звычайная хата, у якой были эти женщины. Так хлопчики и некоторые мужики подпрацовывали. Приходит поезд пассажирский, ну и пытаются, а там хлопчики стоят, где «Златый пясок». Ён ім пакажа, ён ім грошы дасць. ночы, і там фурман стаіць на златы пясок, дык ён яго возе, і прывозе там туды, через 200 метраў мог бы папасці. Зараблялі хлопцы. Гэтых баб не пускалі. Быў тут супраць царквы першы афіцыйны, дзяржаўны. Пры Польшы ён паявіўся клуб «Дом людовы». І там добрыя танцы былі, але гэтых баб не пускалі. Калі ведалі, што яны адтуль, выйдзі офарна. Гэтае «выйдзі вон» у міжваеннай Польшчы чулі не толькі прастытуткі. Харытон распавёў, як краснінскія мужыкі хадзілі пешкі ў паваенную вялейку. Хадзілі прасіць польскія ўлады, каб дазволілі адкрыць беларускую школу. Не дазволілі. Якая можа быць адукацыя на мове быдла? Мне не цяжка ўявіць на ганку таго клубу бліскучага польскага афіцэра ў зіхоткіх ботах, які поўнымі пагарды вачыма пазірае на сваіх няпольскіх суайчыннікаў. Але загадка, адкуль у народа, які зазнаў нацыянальны ўціск з боку расейскай імперіі, бярэцца такі імпэт душыць народ, землі якога дасталіся Польшчы ў выніку рыскага пакту. Так бывае, што едзеш па адну тэму, а трапляеш зусім на іншую. Вольга Вайцяховіч распавяла, што ў 1937 годзе адбывалася пачэснае з вайсковым аркестрам і салютам перапахаванне нейкіх парэштак. Паставілі высокую стэлу на той магіле і прымацавалі шыльду з залатымі літарамі польскім паўстанцам. Я ездзіў праз красныя дзясяткі разоў і ні разу не звярнуў увагі на тую частку цэнтральнай вуліцы, якая ляжыць насупраць касцёла. А паглядзець ёсць на што. Уздоўж вуліцы стаяць хаты, цягнецца драўляны плот, але адзін падворак занадта шырокі. Хата адступіла далёка ў глыб двара, паміж ёю і плотам парослая травою пустка. На ёй, калі спыніцца і зірнуць праз плот, можна ўбачыць падмурак колішняга манумента. Мяркуючы па памерах, ён быў маштабны. Звалілі яго, паводле Александра Харытона, у 1940 годзе. Я з многімі гаварыў. Ніхто не сказаў, што за помнік. Я вот ведаю, калі гэта адбылося, калі яго павалілі. Дык от, як расказвалі, наверху там стаяў арол срэбраны. Вот, і кажуць, было ўсё гэта абгарожана, вот наверху там на гэтым пастаменце, было абгарожана, абцягнута ланцугамі. У 40-м годзе, у осень, камсамольцы прыехалі да гэтага помніка. Камсамольцы ўжо бальшавіцкія, яны прыгналі трактар, ведаю дакладна, ў 40-м годзе ў осень зачапілі і павалілі гэту стэлу, павалілі, яна стала ляжаць так, як я ўжо бачу. Быў грукат там вялікі, ну і потым гэта паціхеньку пачало расцягвацца. Там нехта адламаў, там нехта забраў. Кавалкі таго манумента можна ўбачыць і сёння. За дзясятак кіламетраў адсюль у самым цэнтры Радашкевічаў стаіць бюст Мікалая Гастэлы. Стаіць на вялікіх гранітных кубах. На адным з іх нават захаваліся дзве дзюркі ад старой шыльды. Магілы, са словаў Александра Харытона, знаходзяцца непасрэдна за разбураным краснінскім манументам. Але чые целы ў іх ляжаць? Расказывалі так, што на гары, калі ўце прыехаць на станцыю Уша, на этой гары, значит, у 19 стагоддзі, як былі гэтыя паўстанні, гэта была Мураўёўская шыбельніца. Там стаялі шыбельніцы, там расстрэлілі паўстанцаў. І вот там узялі, раскопалі нейкую ямку, а іх там шмат было. Дасталі, адны кажуць, 4 шкілеты, 4 парэшткі. другие кажут 6. Склали в такие, ну, маленькие скриночки, не такие труны, а скриночки. И Гонарова с вартой, значит, военные с этим караулом, как бы сказали по-честным, спустились, принесли до этого места, где уже этот помник был, стоял. Так вот, эти скриночки, эти труны маленькие, их поховали не у подмурок, а их поховали у той бок, вот там далее речка, луг, и они там лежат. Яшчэ адзін краязнаўца, гісторык Сяргей Старыкевіч, даследаваў тое месца за станцыяй Уша, адкуль палякі і пераносілі парэшткі. Тое, што датычыць першай сусветнай вайны, дык вот я там знайшоў 14-15 чалавек, нават імёны ўстанавіў. Тое, што датычыць Шыбеніц, вот, гэта мяне такіх звестак не было, то больш як бы Харытон. І я тут пад пытаннямі не гэта, таму я вот это не ведаю дакладна на 100%, што там вот маглі караць паўстанцаў. А першае сусветнае нашоў, я ў архіве нашоў, што тут стаялі цягнікі санітарныя, і тады іх там хавалі, і там яшчэ магілкі. Ой, я нават недавно туды пад'ехаў, думаў сфатаграфаваць это месца, але там пакуль што это трава высокая, не бачна. Ці трэба будзе пазнейшая восень, познюю восень, ці а лепш ранняй вясной, калі тады відаць гэтыя бугаркі, дзе захаваліся магілы. А вы нават дакапаліся да імёнаў? Імёны знайшоў адна грамадзянская і, здаецца, 14 ваенных. Гэта ў архівы так выпадкова знайшоў, а там я так на ўскідку пасчытаў там больш за 50 магіл, а магчыма былі брацкія падвахава. Ну не, я думаю, чалавек 50, а магчыма і больш там пахаваць. Калі супаставіць факты, першая сусветная, санітарныя эшалёны ў красным, пахаванне памерлых ад ран і створаны на тэрыторыі Беларусі генералам Юзефам Доўбар-Мусніцкім у ліпені 17-го першы польскі корпус – атрымліваецца, што гэта магілы былых расійскіх вайскоўцаў польскай нацыянальнасці, якія той корпус і складалі. Але Александр Харытон гэтую версію адкідае. Краязнаўца не можа пагадзіцца з тым, што ў той магіле ляжаць не паўстанцы. Гаварыў з адным з старшын сельсавета некалі. Говорю, ну, слухай, ну што стоя гэты падмурак знесці бульдозерам? Хай бы тут нехто побудовал хату. Глядите, який отказ. Нельзя. Там похоронены повстанцы. То есть нечто тут есть. Отказ старшини сельсовета. Старшини сельсовета. С яким я вельми доверливо говорил, знал этого человека. Нельзя, потому что здесь похоронены повстанцы. А этой скриночки похованы вот тут. Запомнили. За помником скриночки гэты лежат, костки неких повстанцев лежат. Калі-не-калі суседзі рассказывают гэты в домах, что нехто приезжает ставить свечки. Теперь я уже прошу, как меня звали. Я сам сюда прихожу 25 соковика на день воли. Ну и что я могу робить? Я один, я подхожу до этого места, что там стою каля плоту, достаю коробок запалок, запаліваю 2-3. Это моя свечка. Я гэта раблю. На сайце польскага нацыянальнага архіву я адшукаў здымкі эксгумацыі і перапахавання салдат першага польскага корпусу. Месца дзеі пазначана як краснае, але кропку ў гэтай гісторыі паставіў краязнаўца Кастусь Шытэль, які аднойчы праглядаў падшыўку газет «Кур'ер Віленскі» і адшукаў, хто пахаваны ў гэтай магіле. Так, гэта жаўнеры першага польскага корпусу, якія ў студзені 18-го прынялі няроўны бой з бальшавікамі каля Краснага. Помнік збудавалі ў ліпені 39-го. Урачыстае адкрыццё помніка мелася быць 10 верасня таго ж году. Але ў верасні было ўжо не да гэтага. Але варта добрым словам узгадаць імя старшыні сельсавету, які не дазволіў нічога будаваць на касцях – Міхал калеснікаў.